Merhaba. Bugünün en büyük haberiyle bayrama afiyetle giriyoruz anlaşılan. Türkiye Gıda ve İçecek Sanayicileri Dernekleri Federasyonu yani TGDF, sivil toplum ve kamuoyunun görüşlerini dikkate alarak 29 adet gıda amaçlı GDO için ithalat başvurusunu geri çektiğini duyurdu. Yapılan açıklamada TGDF, GDO konusunda kamuoyunda uzun bir süredir yaşanan endişenin ve karmaşanın bir an önce sona ermesi için Biyogüvenlik Kurulu'nu göreve davet etmekte, kaçınılmaz bulaşmadan kaynaklanan sorunları çözmek için de adımların atılmasını talep etmekte ve söz konusu müracaatı da geri çekmektedir dendi. Greenpeace bir süredir TGDF'nin gıda amaçlı GDO başvurusunu geri çekmesi için Yemezler kampanyasını yürütüyordu. Greenpeace bu kampanyasında gıda sektörünün lider markalarına GDO'ları soframıza gelmemesi için aktif olarak rol almaları çağrısında bulmuştu. Ülker ve Karakoy Güllüoğlu başta olmak üzere Sana, Algida, Eti, Neste gibi TGDF bünyesinde yer alan firmalar bu çağrıya yanıt verdi ve TGDF, GDO başvurularını zaten ürünlerinde GDO kullanmak amaçlı değil, sadece istemsiz GDO bulaşıklığından kaynaklanan sıkıntılara bir çözüm bulma çabası olduğu için de geri çekti. Bu başarı vatandaşın karar mekanizmalarını nasıl etkileyebileceğinin en güzel örneklerinden bir tanesi. Greenpeace kampanyacısı Tarık Nejat Dinç de yarın Açık Gazete'de Ömer Madra'nın bu konuda konuğu olacak. GDO'ların ülkemize girmemesi yönünde güzel gelişmeler olurken bakalım balıklarımız da bayram edecek mi? Greenpeace Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nın yayınlayacağı yeni su ürünleri sirkülerinin denizlerimizi ve balıkçılığı koruyan bir sirküler olması gerektiğini söyledi. Yavru balıklara av yasağı getirilmesi için kampanyalar yapan Greenpeace, yayınlanması beklenen yeni su ürünleri sirküleri için de çalışmalarını sürdürüyor. Greenpeace yayınlanmasına az bir zaman kalan bu sirkülerin veya diğer adıyla tebliğin, hem kamuoyunun hem de özellikle kıyı balıkçılarının sürdürülebilirlik taleplerine artık cevap vermesi gerektiğinin altını çizdi. Yeni sirkülerde koruma alanı olarak öngörülen İstanbul adalarının önünde üstünde "Umutlarımız suya düşmesin" yazan sembolik bir kağıttan kayık maketi yüzdüren Greenpeace eylemcileri, bakana halkın taleplerinin kağıtta kalmaması gerektiği mesajını verdi. Haziran ayında bakanlıkta yapılan danışma kurulu toplantısında sivil toplum ve kıyı balıkçıları yani küçük balıkçılar tarafından getirilen bazı önerilerin yeni sirkülere dahil olması ise çok önemli bir adım olacak. Bunların başında geçen yıl lüfer, orfoz, lagos için yapıldığı gibi bu yılda kalkan için 40'tan 45 santimetreye, levrek içinde 18'den 30 santimetreye artış ve palamut içinde aynı şekilde av boyunun değişmesi, adalar bölgesinde gırgır ve çevirme ağlarına yasak alanın büyütülmesi, gırgır avcılığında 30 metre derinlik sınırı getirilmesi, ışıkla avcılığın kısıtlanması gibi öneriler var. Bu konuda Greenpeace'ten Banu Dökmecibaşı, yeni sirküler elbette denizlerimizi ve geleneksel kıyı balıkçılığımızı kurtaracak tek reçete değil. Ancak sürdürülebilir ve sorumlu balıkçılık ilkelerine bir adım daha yaklaşmamızı sağlayacak. Beklediğimiz değişiklikler ve bunların sıkı bir uygulaması gerçekleşirse, umutları suya düşürmemek, deniz yaşamının korunmasının temeline dayanan bir yönetim anlayışına bağlı olacak. Yani bakanlığın asli görevi. Kendi topraklarındaki nükleer santralleri 10 yıl içinde kapatma kararı alan Alman hükümetinin, dünyanın başka yerlerinde nükleer santrallerin inşaatına katılan Alman şirketlerine kolaylık sağladığı ortaya çıktı. Bu kolaylıklarla ilgili olarak Alman Yeşiller Partisi grubunun kalkınma politikaları sözcüsü Ute Kotzi, hafta sonunda federal mecliste bir soru önergesi verdi. Almanya Ekonomi Bakanlığı soru önergesine verdiği yanıtta Hindistan ve Romanya gibi ülkelerdeki nükleer santral inşaatları için hükümetin Alman şirketlerine ihracat kredisi garantisi verme konusunda prensipte hazır olduğu kaydedildi. Almanya'da nükleer santrallerin kapatılması kararının geniş bir parlamenter çoğunlukla ve toplumsal uzlaşmayla alındığına işaret eden Yeşiller Partisi'nden Ute Kotzi açıklama sonrası hükümeti riyakar ve tutarsız olmakla suçladı. Evet, kendi halkının güvenliğini düşünen ve nükleer enerjinin pahalı olduğunu gören Almanya bu hatadan dönerken bu köhne teknolojiyi Hindistan ve Romanya gibi kalkınmakta olan ülkelere ihraç etmekten çekinmiyor. Aynı şeyi tabii ki Rusya'da Türkiye'ye yapıyor. Geçtiğimiz yüzyılın en büyük nükleer faciasının yaşandığı Ukrayna'nın başkenti Kiev'in 150 kilometre kuzeyindeki Çernobil nükleer santralinin bulunduğu yasak bölge film oldu. İsviçre'nin Locarno şehrinde düzenlenen Uluslararası 65. Locarno Film Festivali'ne Ukrayna yapımı nükleer atıklar filmi Gümüş Leopar ödülü aldı. Yönetmenliğini Ukraynalı Miroslav Slabochpitski yaptığı nükleer atıklar film nükleer faciasının gerçekleştiği Çernobil ve yakınındaki Pripyat şehrinde Mart ayında çekildi. Film konusu hali hazırda da yasak bölge olan Çernobil ve Pripyat bölgesinde yaşayan bir kadın ve erkeğin hikayesini anlatıyor. Korku ve dram filmlerinin çekildiği söz konusu yasak bölgedeki boşaltılmış şehirler bir korku filmi seti. Peki bu gerçek korku filmi bize Akkuyu için ders olmuyor mu? Yeşil ve barış dolu bir gelecek diliyorum. Esen kalın.